اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزل الملك من تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء. تو کہہ کے ملک کا مالک اللہ ہے, جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے, جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نظام قائم کیا ہوا ہے, کسی کو حاکم بنایا, کسی کو محکوم, کسی کو بادشاہ, کسی کو رعایا, کسی کو افسر, کسی کو ماتحت, اور اس ترتیب پر نظام چلتا ہے دنیا کا. اگر کوئی نظام نہ ہو, مستقل حکومت نہ ہو, تو امن و نظام, امن و امان درم برم ہو جاتا ہے. امن و امان وہ بنیادی چیز ہے, وہ درم برم ہو جائے تو کوئی دینی دنیا بھی کام ہو نہیں سکتا. نہ تو آدمی اللہ کی عبادت اور ذکر فکر کر سکتا ہے, نہ اپنی دنیا کے وسائل کما سکتا ہے جس سے اس کو سکون ہو تاکہ اپنے اصلی مقصد کو پورا کر سکے, جو اللہ کی عبادت ہے, اللہ کی رضا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جہاں اپنی عبادت معرفت کو زندہ کیا, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا امن و امان اور نظام حکومت بھی دیا. مختلف جگہ پر میں جاتا ہوں نا, کہ سیاست کسے کہتے ہیں, تو اچھے اچھے سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ دھوکہ دہی سے اور جھوٹ فریب سے اور کسی طریقے سے, کسی ٹرک سے اپنا کام نکالنا. تو میں نے کہا واقعی جو چالو ترتیب ہے اس میں یہی معنی ہو گیا ہے. اور ناصل میں جو ہے تو سیاست کا لفظ عربی کا لفظ ہے, کانو بن اسرائیل یسوس و ملمبیا. بن اسرائیل جو تھے ان کی سیاست ان کے پیغمبر کیا کرتے تھے, سیاست چلانا, جس مستر سے بنایا لفظ چلانا, لوگوں کو اپنی دنیاوی زندگی میں اس طریقے سے چلانا کہ اپنے دنیا اور آخرت کے سارے مفادات کو انتہائی آسانی سے, انتہائی اچھے طریقے سے حاصل کر لیں. سیاست کا بنیادی معنی یہ ہے کہ انسانوں کو اس طریقے سے چلانا کہ دنیا کی زندگی میں چلتے ہوئے اپنے دنیا اور آخرت کے سارے مفادات کو بہت آسانی سے حاصل کر لیں. تو ایک ہوتی ہے نبوی سیاست, ایک ہوتی ہے دنیاوی سیاست. دنیا کے لوگ تو طاقت حاصل کرنا, اسلحہ حاصل کرنا, اور دنیا کے لوگوں کے وسائل پر نظر کرنا, ان کو چھیننے کے لیے حملے کرنا, کچھ دخون کرنا. شمالی امریکہ, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, کتنے 1 کروڑ کتنے آدمی انہوں نے ریڈ انڈین قتل کیے ہیں؟ یعنی 1 کروڑ سے زیادہ مقامی ریڈ انڈین کو قتل کیا ہے. 140 ملین, 1 کروڑ 40 لاکھ. کیونکہ اسلحہ تھا ان کے پاس, وہاں گئے مکھی مچھر کی طرح ان کو مارا ہے امریکیوں نے. آج کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں بمباری کر رہے ہیں اور پاکستان میں ڈرون حملے کر رہے ہیں, ان کی بنیاد اس پر ہے. 1 کروڑ 40 لاکھ آدمی, اسی طرح کئی لاکھ آدمی آسٹریلیا میں, کئی لاکھ آدمی ساؤتھ افریقہ میں قتل کیے ہیں, اور ان کی لاشوں پر انہوں نے اپنے اسلحے کے زور سے ملک قائم کیا. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انقلاب جس نے کہ 1000 سال تک دنیا کو غالب امن و امان کا نظام دیا, 1000 سال تک مسلمان سپر پاور رہے, اور کے بعد عالمی اگر نہیں رہے علاقائی پھر بھی رہے, کہ 1900 کے قریب جو ہے تو سلطان عبد المجید نے فرانس کے بادشاہ کو خط لکھا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے ملک میں لڑکے اور لڑکیوں نے اکٹھا ڈانس کیا ہے ہاتھ ملا کر. تو بینگ دی سپریم پاور آف میڈیٹرینین ریجن آئی ڈکٹیٹ یو, کہ بحیرہ روم کی سپر پاور ہونے کے ناطے میں تمہیں اس بات کو حکم کرتا ہوں کہ آئندہ کے لیے تمہارے ملک میں یہ نہیں ہوگا, کہ اس کے خراب اثرات میرے ملک پر آتے ہیں. اور اس سارے جتنا انقلاب آیا, جتنی تبدیلی آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس نے ساری دنیا کو متاثر کیا, اور 1000 سال ابھی تک اس کے اثرات باقی ہیں. اس میں کوئی کتنے آدمی, 1030 آدمیوں کی آپ کے سارے جہادوں میں کفار مسلمان کو ملا کر 1030 جانیں گئی, جس میں 700 کفار ہیں اور 300 اور چند یہ مسلمان ہیں. 300 سے کچھ اوپر مسلمان شہدا ہیں, 700 کافر مرے ہیں. کیونکہ بنیادی مقصد مرنا مارنا, وسائل پر قبضہ کرنا, انسانوں کو جو ہے تو ختم کرنا نہیں تھا, بلکہ بنیادی مقصد اصلاح تھا. اصلاح کے علاوہ راستے میں کوئی رکاوٹ کرنے کے لیے آئے تو اس کے ساتھ لڑنا, اسلام کا بنیادی مقصد لڑنا مرنا مارنا نہیں ہے, کچھ تو خون نہیں ہے. ہمارا افہام تفہیم امن صلح آشتی یہ ہے, ہمارا پروگرام افہام تفہیم امن صلح آشتی یہ چیز ہے. جب اس کے لیے بات کھڑا ہوتا ہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا آپ کے امن و امان کے پروگرام کو, آپ کے صلح آشتی کے پروگرام کو, آپ کے عدل انصاف کے نظام کو, اور آپ کے حق و صداقت کے نظام کو میں نہیں چھوڑوں گا, میں اس لیے روکوں گا, پھر ہم نہیں رکتے, پھر ہم نے اس جگہ مقابلہ کرنا ہوتا ہے. اللہ کا حکم ہے دول احمد ستا تم, جتنا تمہارے پاس اصل ہے اس کو لے کر اللہ کے نام پر جو ہے تو کمر باندھ کر کھڑے ہو جاؤ. جو ملا عمر کو پاکستانیوں نے سمجھایا تھا, علماء نے اور سب لوگ جا کر سمجھایا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ, اس نے کہا عید الحمد ستا میں اتنا سمجھ دوں جتنا میرے پاس ہے, میرے پاس ہے کلاشن کو بھی اور سوکھی روٹی بھی ہے, لہٰذا اس کے ہوتے ہی میں ہتھیار نہیں ڈالتا, میں اپنے آدمیوں کو حوالے نہیں کرتا اور میں لڑوں گا, کیونکہ مجھے اللہ, میں اللہ کا حکم جو ہے پورا کرتا ہوں, سمجھ رہا ہوں کہ میں عید الحمد ستا تم تیاری کرو جتنا تمہارا بس ہو, وہ میرے پاس ہے اور بس باقی اللہ کے نام پر توکل کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اور یہ امریکیوں کا ایک کروڑ چالیس لاکھ, یہ لوگ جو تھے یہ تو بغیر نظریے کے تھے, بغیر عقیدے کے تھے, ان کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی, لہٰذا اصل کا مقابلہ تھا, اصل مقابلے کے آگے وہ نہ ٹھہر سکے. یا اصل نظریے کا مقابلہ تھا تو نظریہ تو بہت جاندار چیز ہوتی ہے, اصل جب نظریے کے ساتھ ٹکراتا ہے تو افغانستان جیسے حالات سامنے لاتا ہے کہ 13 سال سے اسلحہ جو ہے نظریے کو کچل نہ سکا. خیر یہ تھوڑی سی وہ ہو گئی, تمیزی بات ہو گئی. اب جو عرض کرنی ہے اب یہ ہے کہ وہ لقد کتبنا فی زبور میں بعض ذکر ان الارض یورثھا عبادی الصالحون, کیوں اللہ پاک کا وعدہ ہے تو پہلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ زمین کا اقتدار نیک لوگوں کو دے گا, جب نیک لوگ نہیں ہوں گے تو پھر زمین کو تو اللہ نے سنبھالنا ہے, پھر جو بھی آئے گا آگے اقتدار لے لے گا. تو ہے جو ہے اقتدار کے لیے ہے تابدی اعمال, نماز روزہ حج زکات, عمرے پر جاتا ہے حج پر جاتا ہے, حاجی صاحب ہاں جی الیکشن پر کھڑا ہو گیا ساتھ لکھو الحاج فلانا جی اور الحاج فلانا لکھا ہوا ہے جی, تو یہ اس کے ذاتی اعمال ہے, یہ بھی ضروری ہے ماشاءاللہ جی. اس لیے جس آدمی کی نماز باجماعت کی گواہی نہ ہو کہ انسان ہے کبھی نبی نہیں آ سکتا, لیکن مسجد میں نماز باجماعت میں آدمی نظر آتا ہی نہ ہو, اسلامی نظام میں وہ کینڈیڈیٹ قطعا نہیں بن سکتا. 62-63 امینڈمنٹ کو اگر اپلائی کیا جائے نا تو یہ بات اس میں واضح آ رہی ہے, اور کوئی آدمی ہمت کر کے اس کو کورٹ میں پلیڈ کرے اس کو آگے لے کر جائے تو یہ بہت مضبوط شک ہے, اس کو حق ہی نہیں بنتا. جس آدمی کی جماعت کی نماز کی حاضری نہیں ہے, اس آدمی کے پاس بیسک کرائیٹیریا کینڈیڈیچر کا نہیں ہے. پھر جو اس کے بعد ہے تو حکومت کے لیے 4 باتوں کی ضرورت ہوتی ہے, دیانت امانت, شجاعت, وکالت. دیانت امانت, شجاعت, وکالت. آدمی دیانت دار ہو, آدمی امانت دار ہو. نماز تو پڑھتا ہے حاجی صاحب ہاں جی, اور آپ چلا گیا عمرے پر بھی جاتا ہے حج پر بھی جاتا ہے, پگڑی بڑی باندھ جس نے ہاں جی, لیکن جب وزارت پر بیٹھتا ہے تو رشوت لیتا ہے, تو اس کے ذاتی امانت تو ٹھیک تھے لیکن جو اقتدار کی دیانت امانت تھی وہ نہیں تھی اس کے پاس, اور دیانت امانت پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. دیانت امانت بار صورت اس کو کرنی ہوگی. آگے شجاعت ہے, کتنا کمزور آدمی ہے کہ رایا کے آگے جھوٹ بول رہا ہے, عوام کے آگے جھوٹ بول رہا ہے, کہاں پر ذرا پیر دباتا ہے زور سے پیر مارتے آگے سے ہتھیار ڈال دیتا ہے, جس طرح پرویز مشرف ایک ٹیلی فون کیا امریکی سفیر نے, اس بیچارے ہتھیار ڈال دیا, کمانڈو جرنیل تھا جی, عام جرنیل بھی نہیں کمانڈو, لیکن کمانڈو تھا بدن کا, دل کو چاہیے ایمان, دل کو چاہیے صداقت, امانت, دیانت, شجاعت. اقبال نے کہا نا سبق پڑھ شجاعت کا, صداقت کا, امانت کا, شباز سبق پڑھ شجاعت کا, صداقت کا, امانت کا, لیا جائے گا تو اسے کام دنیا کی امامت کا. تو اگر اس میں اس کے پاس جو ہے تو امانت دیانت نہیں ہے, شجاعت نہیں ہے, اتنا کمزور اتنا بزدل تو یہ کسی قابل کا نہیں. بنی اسرائیل نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر شمعیل علیہ السلام سے, اللہ کے پیغمبر اللہ ہم یہ درخواست کرتے ہیں اللہ پاک سے کہے کہ ہمارے درمیان ایک بادشاہ مقرر کر لے, کیونکہ ہمیں نکالا وطن سے کافروں نے اور ہمارے اور عورتوں کو پکڑ لیا اور وطن سے نکال دیا, کچھ کو گرفتار کر لیا, عورتیں ہماری ان کے قبضے میں آ گئیں, ہمارا دل بڑا جلے ہوئے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے منظم حکومت ہو, ہمارا بادشاہ ہو اور ہم ان کے خلاف لڑے. تو انہوں نے دعا مانگی اللہ پاک سے, اللہ پاک نے دو علامتیں دی کہ ایک تمہیں تیل کا پیالہ دیتے ہیں اور ایک تمہیں عصا ڈنڈا دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ خلافت اور لینا چاہتے ہیں, بادشاہ بننا چاہتے ہیں, وہ تیرے پاس آئے تو اللہ کا منتخب کیا وہ بندہ جب آئے گا تو اس کے آنے سے تیل کھولنا شروع ہو جائے گا, یہ پہلی علامت ہوگی. جب تیل کھول جائے تو پھر اس عصا کو اس ڈنڈے کے ساتھ اس کے قد کو ناپنا, وہ جو آدمی ہوگا اللہ کا بھیجا ہوا بندہ اس کا قد اس کے برابر ہوگا. تو بڑے بڑے خان خوانین, بڑے بڑے چودھری ہاں جی جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اتنے میں ایک سکا پانی بھرنے والا آ گیا. پانی بھرنے والا ایک آدمی آ گیا, وہ جوں اندر داخل ہوا شمعی علیہ السلام کا تیل کا پیالہ کھولنے لگ گیا. انہوں نے ایسا لے کر قد نہ ہوا بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے تمہارا بادشاہ ہے. لوگوں نے کہا ہو ہم خاندانی لوگ اتنے بڑے بڑے مالدار اور بڑی بڑی حیثیت والے لوگ, ہم میں سے بادشاہ نہیں بنا, سکا کو بادشاہ بنا دیا. تو قرآن پاک کیا ہے آزاد ہو بس تدن پھر علم والجسم, وہ جسمانی استعداد کے لحاظ سے اور علمی استعداد کے لحاظ سے تم میں سب سے برتر اور بڑا ہوا ہے. اب پھر ان کو تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ اور کوئی علامت ہو, تو ایک تابوت سکینہ ان کا بکسا ہوتا تھا بنی اسرائیل کا, جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا, موسیٰ علیہ السلام کا چوگا, ہارون علیہ السلام کی تبرکات, تورات کی تختیاں اس میں ہوتی تھیں. جب بھی ان کی جنگ ہوتی تھی تو سب سے آگے تابوت سکینت کو رکھتے تھے, اس کے آگے چار ان کے جرنیل کھڑے ہوتے تھے جو اس بات کی نیت کر کے آگے آتے تھے کہ ہم اس میدان کو بہرحال فتح کریں گے, فتح نہ ہوا تو ہماری جان یہاں لگے گی. وہ شہادت کی مکمل نیت کر کے کھڑے ہوتے تھے اور ان کو فتح ہوتی تھی. ان کا یہ ایک بادشاہ نے تابوت سکینت چھین لیا تھا. وہ جس بستی میں لے کر جاتا وہاں وبا جاتی, جس گھر میں لے کر جاتا وہاں مصیبت آ جاتی. اس نے کہا اس بکسے سے جان چھڑاتے ہیں, اس کو بیل گاڑی پر رکھا جو باہر نکالا, وہ بیل چلتے چلتے چلتے سیدھے تالوت رحمۃ اللہ علیہ کے جس کو بادشاہ بنایا گیا تو اس کے گھر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. اور بنی اسرائیل کو تسلی ہو گئی کہ واقعی یہ جو ہے تو تابوت سکینت اس کے گھر پر آ گیا, شمعیل علیہ السلام کی تائید ہے. تو اب اس کو اللہ نے انتظامی استعداد دی تھی, بدنی برداشت دی تھی, ان نے جو منظم کیا لوگوں کو اور لے کر گئے جالوت بادشاہ کے ساتھ لڑنے کے لیے. تو نے کہا کہ 1000 آدمی چل رہے ہیں, 3000 آدمی چل رہے ہیں جالوت کے مقابلے کے لیے. تالو رحمۃ اللہ نے کہا کہ دیکھیں تھک بھی گئے, تھکاوٹ ہے, پیاس ہے, لیکن آگے نہر آ رہی ہے, اس کا پانی نہیں پیو گے. جو جس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے ایک چلو دو ہاتھ کی لپے بھر کر پی لے بس, اس سے زیادہ نہیں پیے گا. آگے جب گئے 313 نے حکم مانا, باقی نے حکم نہیں مانا. جن نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا, اٹھے کھڑے ہوئے چل نہیں سکتے, نے کہا لا طاقت اللہ جاؤ میں جالو, ہمارے تو دم ہی نہیں جالو چھڑنے کی. بس 313 کو آگے لیا تالوت رحمۃ اللہ علیہ نے, اور کم من فیاتن خلیلتن غلبت فیاتن کثیرتم بزن اللہ, بعض کا چھوٹے گروہوں کو اللہ تعالیٰ بڑے گروہوں پر غالب کر دیتا. اور یہ 313 جن کا ایمان, جتنا باطن سجا ہوا ایمان سے اور جن کے اندر ضرورت ایمانی شجاعت ایمانی جن کے پاس اور اطاعت نبی کی حکم کی اور آگے بڑھے, بس میدان مار لیا فتح کیا. اس بات کو یاد رکھنا کہ جن لوگوں سے بددیانتی ہوئی ہے, جن لوگوں سے بزدلی ہوئی ہے, بددیانتی اور بزدلی والوں پر کبھی اعتبار نہ کرنا. یہ صبح سارے تمہارے وزیر وزراء اس پرویز مشرف کو جامعہ حفصہ کی بچیوں کو قتل کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور یہ بزدل بولے نہیں ہیں. اس وقت جامعہ کے ان کے پاس سمجھو کہ سیٹیں تھیں, اور اس بزدلوں کے ہوتے ہوئے یہ کچھ تو خون ہوا ہے, ان کو ضرور یاد رکھنا. تو جو پیسے کماتے رہے, پیسے لوٹتے رہے, وہ آپ کے ہمارے سامنے ہیں, آپ کا چچا, آپ کا ماموں, آپ کا بھائی, اس نے پوسٹ پر پیسے دیے ہوں گے, ٹرانسفر پر پیسے دیے ہوں گے, ٹھیکے پر پیسے دیے ہوں گے, یہ سارا ریکارڈ آپ کے پاس ہے. ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرنا. اور دیانت امانت اور شجاعت وکالت کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کے مقاصد کو آگے پلیٹ کر سکتا ہوں, انٹرنیشنل فورم پر کر سکتا ہوں, یونائٹڈ نیشن میں کر سکتا ہوں, ہر جگہ کر سکتا ہوں, اسمبلی میں کر سکتا ہوں, ہر جگہ آپ کے حق کو لے کر بولتا ہو اور اس کو لے کر چھوڑتا ہو. یہ امانت, دیانت, شجاعت اور وقارت, یہ چار خصوصیات ہونی چاہیے. اللہ پاک کی توفیق عطا فرمائے.